Kendricka Lamara sięgnęli państwo, Tori Amos i Trevor Horn. A w ogóle ta płyta to jeszcze taki trochę remanent z roku 2023. Wiem, ciągle te remanenty trwają i pewnie jeszcze trochę ich przed nami, ale jeśli chodzi o Trevora Horna, to jest w ogóle ciąg dalszy, bo w 2019 roku wydał płytę, kiedy taką, na której sięgnął po muzykę lat 80. Tam to były aranżacje na orkiestrę. Przyznam szczerze, nie robiły na mnie aż takiego wrażenia, jak ta płyta z końca roku ubiegłego. Bo za nami Tori Amos, a przed nami taka oto perełka za moment, bo na zegarze pierwsza. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy, czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata, czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji Mało Obiektywnie wracamy do albumu Trevora Horna, Echoes Ancient and Modern. Było coś modern, to teraz coś może nie ancient, ale to zdecydowanie starsza piosenka od tej, którą zaprezentowałem państwu przed chwilą. Można by było zrobić takie zawody. Kto pierwszy zgadnie, jaki to utwór? Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on sinking, nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention? Who's gonna pay attention to your dreams? Who's gonna plug their ears? Who's gonna plug their ears? Drive you home tonight. Down when you shake. Who's gonna come? Są takie piosenki, które zdarzyły się artystom, a potem sięgają po nie inni wykonawcy i tworzą z nich takie arcydzieła, jak to przed chwilą. Drive to Steve Hogarth. Ten głos też Państwo doskonale znają z anteny Trójki z przeróżnych miejsc, czasów, wykonań, płyt. A tym razem na albumie Trevora Horna, gdzie legenda muzyki zaprosiła ważnych dla siebie wokalistów, wokalistki, także tak jak w przypadku Tori Amos było choćby. I Trevor Horn wybrał kilkanaście piosenek, takich ważnych dla niego z różnych lat, nadał im kolejne życie. No, on to potrafi jak nikt inny. Dziś w dwóch odsłonach ta płyta, Swimming Pools Drunk Tori Amos i Drive Steve Hogarth, ale myślę, że po ten album Trevora Horna będziemy sięgali w Trójce jeszcze wielokrotnie, bo tej muzyki pięknej na tej płycie tutaj jest zdecydowanie więcej. Następny album to płyta tegoroczna. Na dodatek za chwilę usłyszymy kolejną piosenkę, która tę płytę promuje. To już są inne czasy niż kiedyś, kiedy pojawiała się w radiu zapowiedź albo kolejny utwór z płyty, zwany przez niektórych singlem promocyjnym. To są już zupełnie inne czasy. Bowiem muzyka dociera do nas zewsząd, z różnych serwisów streamingowych, ale na szczęście także są jeszcze płyty winylowe i płyty kompaktowe, które wbrew pozorom na szczęście moim zdaniem jeszcze trzymają się mocno. Tomasz Makowiecki, kolejny utwór z jego płyty Bailando. Non so. Powtarzać chcę. Wiem, że to nie koniec. Choć świat nasz wali się. Wiem, że to nie koniec. Choć sił w nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec. Na maj i flirt z rankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort. Już czas na toast. Na bas, na beat, na tańce. Oh, Wiem, że to nie koniec. I co? Dwa utwory z płyty Bailando Tomasza Makowieckiego w dzisiejszym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Tomek zaśpiewał przed chwilą, że czas na jazz. No, idealny czas na jazz. 16 minut po pierwszej. Thank you. Piotr Schmidt, jego międzynarodowy sekstet obok lidera na saksofonach tenorowym i sopranowym Kęstutis Wajginis, na gitarze Dawid Doruszka, na fortepianie Paweł Tomaszewski, dwóch basistów mamy na tej płycie, Michała Barańskiego i Harisza Ragavana. No i także dwóch perkusistów, Sebastian Kuszczyński i Jonathan Barber. Taki to jest skład tego międzynarodowego zespołu Piotra Schmidta. Płyta Hearsay z 2023 roku, Slow Motion, a wcześniej Never Give Up, Sometimes Let Go. Co można by chyba przełożyć jako nigdy się nie poddawaj, ale czasami sobie odpuść. To jest płyta, do której pewnie jeszcze nie raz wrócimy w naszych trójkowych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. A teraz za 27 minut druga, czas na kolejny nowy utwór w audycji Mało Obiektywnie. Artystę znają Państwo doskonale. Tak, nowy album zapowiada Piano Hooligan, Piotr Orzechowski. Utwór nosi tajemniczy tytuł Tu. Czyli dwa, albo drugi. No, ten dylemat, jak właściwie rozumieć tytuł tego utworu, rozwiążemy za dwa tygodnie, kiedy Piano Hooligan Piotr Orzechowski będzie gościem audycji Mało Obiektywnie. I porozmawiamy sobie o tej nowej płycie, która ukaże się 25 kwietnia i będzie nosić tytuł Critic of Swing in Two Parts. Ciekawy tytuł, prawda? Ale Piotrek przyzwyczaił nas do tego, że kolejne jego albumy to są wyzwania także dla odbiorców muzyki, dla słuchaczy. Już się cieszę na to spotkanie za dwa tygodnie. Jak na razie tylko te 2 minuty i 40 sekund zapowiedzi tego nowego albumu Piano Hooligana. Już za nami, pewnie jeszcze wrócą te 2 minuty i 40 sekund na antenę trójki w audycji Mało Obiektywnie. Czas na jazz, jak śpiewał Tomasz Makowiecki, więc dzisiaj właściwie wszystko mogę zrzucić na niego, jeśli chodzi o prezentację tej muzyki, takiej muzyki na antenie programu trzeciego. Ale jeśli Państwo gdzieś być może śledzili wcześniejsze nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to doskonale wiedzą, że takiej muzyki o tej porze było, jest i mam nadzieję będzie sporo w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejna płyta przede mną, też w ramach remanentów, rok 2023. Tomasz Wendt, Szymon Mika, Max Mucha i Michał Miśkiewicz. Album nosi tytuł Daily Things. Marsh Vant, Daily Things, obok niego wspaniali koledzy Szymon Mika, Max Mucha i Michał Miśkiewicz. Monday i Lost Fireman to te dwa utwory dziś w audycji Mało Obiektywnie. No i właściwie już na zakończenie ostatnia płyta, płyta głośna, jak Państwo słyszą. Tomasz Chyła, jego kwintet Music We Like To Dance To. Panowie twierdzą, że przy takiej muzyce da się tańczyć. Kto umie, niech próbuje. Let's Dance i także Cradled on Gate 78 na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, Tomasz Chyła, Quintet. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.